are treaba, mă chinui de-o săptămână. S-o vrăjă asta mea vecină, când credeam ca cuiacul. Lângă noi apar și după nu mă scoate din sărite, că spun câteva cuvinte. Hai, hai, hai, nevastă, hai, te ții după mine, scai. Văd că te cuprinde frica, că ți-a alta bucățica. Hai, hai, nevastă, hai, te ții după mine, scai. Văd că te cuprinde frica, că ți-a alta bucățica.